Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben şimdi sözü Rıfat kardeşimize veriyorum. Buyur Rıfat. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Uzun zamandır beraber olamıyoruz. Malumunuz orada değildim. Geçen hafta da beklerdim. Kimse yoktu programda. Fakat düzen ettikler gitti. O zaman sohbet başlamamıştı. Beklerdim gelmeyince katılamadım. Kusura bakmayın. Tabii değerlendirme yapıldığı günlerde ben yoktum ama bugün Mehmet abinin sitede yayınladığı, yazılı olarak yayınladığı değerlendirmeye bir baktım. Çok beğendim. Hatta teşekkür ederim. Yani sohbetlerin mükemmelliği gibi yazıda gerçekten güzel özetlemiş. Şansım adına istifade ettim. Şimdi Mehmet abi değerlendirme size bulunmamı istedi. Onun için söz aldım. Fazla uzun sürmeyeceğim. Yaklaşık olarak bir yıl boyunca geçen sene Ramazan ayında başladığımız sohbeti yine bu Ramazan öncesi bitirdik. Kur'an'ın tamamını okuduk. Tabii net ortamında olduğu için gereksiz dinleyenler için, gerekse de Mehmet abi için bazı zorluklar oldu. Sohbetin tek taraflı olması nedeniyle bazen dikkatler dağıldı, sürede uzundu. Bazen uyuklamalar oluyordu. İşte konu bizim açımızdan bazen dağılabiliyordu. Sanırım diğer arkadaşlar için aynı şey geçerliydi. Fakat konu Kur'an olduğu için önemliydi. Mehmet abinin anlatımlarında da alışık olduğumuz anlamların dışında farklı anlamlarla da karşılaşacağız. Tabi o süre içerisinde değerlendirme yapmak, işte karşılıklı konuşmak, sorunda anlaşılması için üzerine durma imkanımız olmadı. Sadece dinleme konumunda kaldık. Daha sonra tekrarlar yapmak suretiyle değerlendirme imkanı kuracağız zannettik. Fakat böyle olmadı. Korunan birikçe üzerine duramadık. Dolayısıyla bu bizim için de zor oldu. Mehmet abi için de zor oldu. Ama her şeye rağmen Mehmet abi büyük bir özveriyle, azimle, şevkle, sohbetleri aksatmadan uzun uzun anlattı. Şansım adına çok istifade ettim. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah inşallah yaptığını karşılıksız bırakmayacak ve ecrini verecektir. Ben bu çalışmasına ve gayretine şahidim. Allah razı olsun. Yine Kur'an okumaları sohbetini dinlerken bazı ayetlerden daha önce bildiğim şekilde anlamlandırıldı. Yani önceki ifade edildiği gibi Mehmet abi o şekilde anlamlandırdı ama bazı ayetleri de anlamlandırırken gerçekten ilk defa duyduğum şeyler oldu ve istifade ettim. Ama bazı ayetler konusunda da benim anlamın dışında farklı şekilde oldu. Tabii onu tam olarak kavrayamadığım zaman kavrayamadığım için de bunu kabullenmekte ikna olamadım. Belki örneklemeler olmadığı için ve tekrarlar da dinlenmeden tetkik edilmediği için bunlar tam anlaşılmadı. İşte Ramazan ayı içerisinde Mehmet abi böyle bir imkan verdi. Bunu tekrar okuyacaktık. Ondan sonra sorularımızı soracaktık. Ancak Ramazan ayındaki tekrarlar için ayrılan zaman süresi içerisinde sağlık nedenlerle Ramazan zor geçince bunu yapamadık. Ramazan'dan sonra biliyorsunuz sohbetlerden ayrı kaldım. Amacım şuydu, tekrarları yaparak ikna olmadığım konuları tespit etmek ve bunlarla ilgili bir altyapı oluşturup Mehmet abi de bunu münazara etmekti. Burada tabii ki amaç Mehmet abi bu konudaki birikiminden istifade etmek istiyordum ama Mehmet abi dedi diye ne olmadığım için bir kabullenme olmadı. Bunu yapamadım. Dolayısıyla bu yılın eksik kaldı ama inşallah elimizde Mehmet abinin çalışmaları var. Müsait bir zamanda ve fırsatta bunu değerlendireceğim. Bu konudaki tespitler yapıp Mehmet abiyle bu konuları görüşeceğim. Şimdi bunları giriş yaptıktan sonra Kur'an'la ilgili kısaca söyleyeceklerim. Kur'an Allah'ın kitabı insanların nasıl yaşamamız gerektiğini belirleyen vahiy şeklinde peygamberlerle gönderilen ayet ve sürelerden oluşan bir hayat rehberi. Biliyorsunuz malumunuz Kur'an 23 yılda indirildi. Mekke'de inen ayetlere Mekke ayetler yine 10 yılda da Medine'de indirildi. Bunlara da medeni ayetler diyoruz. Daha önce Mekke ayetler süreler bittikten sonra bir değerlendirme yapmıştık. Orada görmüştük ki Mekke ayetler daha çok tevhid inancı işlenmektedir. Allah'a ortak koşmayla mücadele ve geçmiş milletlerden ibretli kısalar anlatılmaktadır. Medeni ayetlerde ise daha çok hukuk kuralları yer almaktadır. Şimdi Kur'an okumalarda neler öğrendik? Nasıl bir iz bıraktı? Bununla ilgili kısa başlıklar halinde bunları ifade etmeye çalışacağım. Kur'an, insanın Allah ile nasıl ilişki kuracağımızı, yer varlıklarda nasıl işler içinde olmamız gerektiğini öğretmektedir. Yine Kur'an, anlaşılmak ve yaşama biçimimizi buna göre şekillendirmek için indirilmiştir. Bu konuda hükümler koymuştur. Kur'an, bize Allah'ın dini ve hükümlerin olduğu yerde hiç kimse önceliğinin ve mukayesesinin olamayacağını öğretmektedir. Allah'ın hükmü varsa, Allah'ın dini varsa bu konuda bunu hiç kimseyle mukayese etme şeyini ortadan kaldırıyor. Müslümanlar kelime-i tevhidi ve ayetlerin özünü anladıklarında sadece Allah'a itaat etmeye, insanların egemenliğinden kurtulmaya çalışırlar. Eğer insanlar Allah'ın yasalarına rağmen insanlar üzerine egemenlik kurmuşlarsa Kur'an bunun zulüm olduğunu söylemekte. Kur'an üzerinde düşüneceğiz. Yaşamamızı ve fikirlerimizi ona göre şekillendireceğiz. Yanlışlarımızı düzelteceğiz. Şahısların, cemaatlerin, liderlerin, kurumların, mahallenin istediği bir kişilik değil, Allah'ın istediği bir kişilik olacağız. Kim ne derse desin, aldırmayacağız. İnsanlar, müminler ve Müslümanlar, Allah dışında kimseyi utanmayacaktır. Utanması gereken biri varsa, o da Allah'tır. Bazı günleri, melekleri, şahıslar utanmamalıdır. Allah, insanların özgür olmasını emrediyor. Sadece kendisine kul olmasını emrediyor. Nasıl bir kul olacağını da, neler yapması gerektiğini de belirliyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanlara mutlaka yapılması gereken emirler veriyor, yani farzlar. Yapılmasını yasakladığı emirler, hükümler veriyor, yani haramlar. Bunun dışında da Allah-u Teala insanları serbest bırakıyor, özgürleştiriyor. Dolayısıyla Kur'an'ın dışında ortaya çıkmış, din adına ortaya çıkmış hükümlerle insanların bu özgürlüğün elinden alınmaması gerekir. Allah'ın koyduğu bu farz, haram hükümler dini oluşturmaktadır. Allah'ın dışında ne emir ve yasak belirleme, ortaya koyma yetkisi kimsede yok. Evet, olursa bu da dine müdahale anlamı taşımaktadır. Allah insanı yaratmıştır. Ona bir fıtrat vermiştir. Allah insana peygamberler, kitap göndererek ona yol göstermiştir. İnsanı başıboş bırakmamıştır. Fakat ona irade vererek tercihte serbest bırakmıştır. Dünya hayatında imtihana tabi tutmuştur. Her şeyi zerre miktarı kadar dahi olsa hesabını göreceğini söylemiştir. Ve insanlar yapacaklarından sorguya çekileceklerdir. İnsanın dünya hayatını Allah'a göre mi, insanlara göre mi, kendine göre mi, nefsine göre mi yaşadığı sorgulanacak. Allah'a göre yaşayanlar bu durumdan kazanmış olacak. Ama iman edenler ona ve dinine uymak, yaşamını buna göre şekillendirmek zorundadır. İman edenler Allah'ın dinini tartışmazlar. İşittik ve itaat ettik derler. Ve tabi ayrıca benim Kur'an'da genel olarak başlıklar halinde söyleyeceklerim bunlardı. Ama sizin yorumlarınızı okuduğumda gerçekten orada sınıflamalar yaparak Allah'ın yarattığı, yaratılışı olan insan, yaşam düzeni temel özellikleri, Allah'ın önerdiği yaşam düzeni temel özellikleri çok güzel izah etmişsiniz. Yine Müslüman diyenlerin dört kısımda ifadeleri çok güzel yerinde ve verilen örnekler de çok güzel. Okumayan arkadaşlar varsa tavsiye ederim okusunlar. Yine dinin temel hükümleri daha önce işlediğimiz konular, yasaklar, farzlar, helaller, bir de hakkında hüküm verilmeyenler, temiz ve hoş dinle sözlandırma yapılmış. Bunların güzel açıklamaları var. Benim bu sohbette söyleyeceklerim bunlar. Allah razı olsun Mehmet abi. İnşallah sohbetleri tekrar dinlediğimizde de ifade edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Süfat kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Şu anda mikrofonu Yılmaz kardeşimize vereceğim. Buyur Yılmaz. Selamünaleyküm. Sesim geliyor mu? Hayırlı akşamlar. Merhaba. Şimdi Fırat kardeşimin yani genel anlamda gerçekten güzel bir iş yaptı, toparladı. O anlamda tabii söylediklerine ben de katılıyorum. Mehmet abinin bu konudaki özverisine, emeğine, çabasına gerçekten saygı duyuyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah çabalarını boş çıkarmaz inşallah. Şimdi bu noktada tabii Mehmet abinin bu kadar şeyine, bu kadar çabasına yer yer elimizden geldiği kadar bu çabaya karşılık, bu çalışmaya karşılık gerçekten katılmaya çalıştık. Tabii zaman zaman katılamadık. Bu noktada Mehmet abi kusura bakmasınız. Bazen de işleriniz yoğun oldu. Benim bu sene gerçekten bu 8. aydan sonra da bayağı bir yoğunlaştı. Bu söyledi olaylarında bayağı bir yük bindirdim üzerime de. Yani o noktada programa katılabildiğim kadar katıldım ancak daha sonraki şeylerde tekrarlarda falan veya arkadaşların yorumlarını da pek dinleyemedim. Ama tabii daha önceki çalışmalarla ilgili de ben geri şeyden sonra tekrarı dinliyordum veya elimden geldiği kadar Mehmet abinin yazılarını okumaya çalışıyorum. Gerçekten çok farklı yorum, gerçekçi yorumlar, değerlendirmeler. O anlamda bize yeni ufuklar açtı, yeni bir anlayış ortaya koydu. Tabii Kur'an'ı anlamak, okumak deyince biz anlamanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Ancak bunun bizim hayatımızda neler değiştireceğini, bize ne kazandıracağı noktasında hala pek ben gerçekten ben kendi adıma söyleyeyim. Fazla bir şey değişeceğini veya işte bizim için bir şey değiştireceği konusunda şüpheliydim yani. Ancak Mehmet abinin yorumlarını, değerlendirmelerini dinledikten sonra bunun bizim için inanamadığımız noktada bize ufuklar açtı. Bize bu konuda çok yardımcı oldu. Yani bu noktada Mehmet abiye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Şimdi de daha önceki şeylerden, not aldığım şeylerden kısa kısa bazı şeyleri özetleyip konuyu da fazla uzatmayacağım. Şimdi birinci demin bahsettiğim gibi Kur'an okumanın anlamak olduğu ortaya çıktı. Bundan dolayı Kur'an'a baktığımızda sevap kazanmak için değil de bizim kişiliğimizde, yaşamımızda, hayat anlayışımızda bir değişiklik getirmek istediği ilk Müslümanların bu noktada hayatlarını değiştirdiklerini görüyoruz. Şimdi bu noktada bir çabamızın olması gerektiğini ve hayatımızda değişiklikleri oluşturması gerektiğini ortaya çıkardı. Birçok noktada bakış açımızı değiştirdiğine inanıyorum. Kur'an inerken Allah Resulü'nü nasıl safa safa aşama aşama değiştirip geliştirdiyse gerçekten inanan her Müslüman samimi olarak Kur'an okuyup incelediğinde aynı şartlarla değişip gelişeceğini anlatmaktadır. Daha önceden sadece tarihi olayların bize getirdiği bilgi olarak getirdiğini bilgi olarak algılıyorduk. Kur'an'ı anlayarak değişmemiz gerektiğini düşünemiyorduk. Nasıl sen insanları Kur'an'a çağırırsan gerçekte bunun bizleri de değiştireceğini kavrayamıyorduk. Ancak bu çalışmalarda en azından bir Müslümanın anlayışının nasıl olması gerektiğini, nasıl bir düşünce tarzına sahip olması gerektiğini anladık. Allah'ın bu noktada nasıl bir bakış açısı istediğini de kavradık. O anlamda benim için çok önemli bir çalışma, değerli bir çalışma. Daha önce konularda ben kendi namaz konusunda çalışma yaptım. Ve Mehmet abinin de bu konuda iki farklı bir bakış açısıyla namazın sadece bize emredildiğini, adet olarak kılınması ve anlamını bilmediğimiz ritüelleri gerçekleştirmekten ibaret olduğunu düşünüyorduk daha önce. Ancak okumalardan sonra namazın dua olduğunu, gerçekten şekilli şekilsiz olarak dua olduğunu, gerçekten namazın anlamını, namazda okuduğumuzu, söylediklerimizi bizim için ne ifade ettiğini bilirsek bizim anlayışımızın değişeceğini anladık. Namazların bizim hayatımızı değiştirdiğini, beş vakit dışında yaptığımız, içimizden geçirdiğimiz duaların da namaz olduğunu anladık. Bu noktada her anımızda Allah'la beraber olmanın bize yol göstereceğine inandım. Kur'an'ın indiği döneme gidip ayetlerin indiği dönemin anlayışının ne olduğunu anladık. Bu dönemde inananların neye inandığını, reddedenlerin de neyi reddettiğini anladık. Yani iman, küfür ve münafık kavramlarının o dönemin şartları itibariyle daha net olarak ortaya çıktığını gördük. Daha önceden yeni bir din gelmiş, müminler ona inanmış, kafirler onu reddetmiş diye düşünüyorduk. Ancak okumalardan sonra kafirin sadece kendi menfaati yönünde kurduğu anlayışını, doğru anlayış, sorgulamadan ne pahasına olursa olsun kuruduğunu, doğru kabul ettiğini, eski anlayışında inatla direndiğini anladık. Kendisini doğru yönde gelişen hayatın gerçeklerini, yaratıcının gerçeklerini görüp barış, sevgi ve paylaşım içerisinde olması gerekirken, kendi anlayışını hayattaki tek gerçek olduğunu kabul ettiğini anladı. Bu inancını da insanlara dayattığını, bu yolla kendine sermaye ve güç elde ederek karşı çıkmanın erdiğini gördük. Bizim bu gerçeği görerek gerçekte neyi kabul edip neyi reddettiğimizi anladık. Bu yüzden hayatımızı, hatalarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini öğrendik. Bu noktada Firavun, Ebu Cehil ve diğer kafirlerin gerçekte menfaatlerini ön planda tuttuğunu ve bu menfaatler uğruna hayattaki doğru yanlış değerlerini gösterdiğini ve bunları kendine göre yorumlayıp işte kendine uyanlara takım menfaatler ve karşı çıkanları ise ne pahasına olursa olsun ezdiğini, yok etmeye çalıştığını gördük. Mümin, Müslüman, kafir ve münafığın ne olduğunu, hangi olaylarda nasıl tavır sergilediğini öğrendik. Özellikle Mekke döneminde kafir ve Müslüman kavramları net olarak ortaya çıkarken Medine döneminde münafık kavramının da nasıl bir yapıya sahip olduğunu, hem Müslümanlara hem de kafirlere giderek kil oynadığını ve menfaatini ön plana çıkararak iki taraftan da istifade etmeye çalıştığını gördük. Sabrın sadece başa gelenleri kabul ederek her şeye rıza göstermek olmadığını öğrendik. Bu şekildeki bir anlayışın insanların miskinliğe yeteceğini, gerçek anlamdaki sabrı doğru çizginin üzerinde ısrarla durmak ve vazgeçmemek olduğu anlaşıldı. İnsanların başına gelen şeylerin aslında diğer insanların yaptıklarından veya kendi yaptıklarının sonucundan olduğunu ve başa gelen birçok şeyin Allah'tan gelmiş gibi algılandığını ve bu anlamda buna sabretmek diğer insanların yanlışlarına rıza göstermek olarak ortaya çıkacağından aslında birçok şeyin sabır olmadığını ve miskinlik olduğunu gördük. Hidayet kavramı ise insanların bilerek ve isteyerek doğruyu bulmalarıdır. Allah kimseyi zorla hidayete veya inkara götürmez. Onun dilemesi insanları serbest bırakıp onları denemektir. Dolayısıyla inanan kimse insanlara doğru ve yanlışın ne olduğunu anlatır. Onları zorlamaz. Kimseye kendi fikrini dayatmaz. Kur'an anlayışının bu olduğunu anladık. Allah'ın dini bile olsa dayatma olmayacağını anladık. İnsanların Allah'ın dinini kabul ettiğinde hayatlarının daha kolay olacağı, Allah'ı bırakıp başkalarına tabi olduğunda büyük bir güç ve sıkıntı içinde olacağını anladık. Din adına bile insanlara uymanın, onları referans kabul etmenin Allah'a tabi olmadığını anladık. İnsanların din kuralı koyamayacağını, sadece Allah'ın koyacağını öğrendik. İnsanların diniyle Allah'ın dini arasındaki çizginin bu olduğunu öğrendik. Kendini Allah'a teslim edenin insanlara teslim olmaması gerektiğini, dinin şartının bu olduğunu öğrendik. Allah'ın tabiat ve hayatın kuralı olarak koyduğu gerçeklerin aynı zamanda dinin gerçekleri olarak görülmesi gerektiği, Kur'an'ın her yerinde sürekli olarak tekrarlanmaktadır. Biz din anlayışımızı buna göre düzenlemezsek hayatın gerçekleri bunu bize anlatacak ve sürekli olarak yüzümüze çarpacaktır. Dolayısıyla yaptığımız işlerde bizleri başarısız kılacaktır. Hz. İbrahim, Rabbim güneşi doğuruyor, öldürüyor ve diriltiyor derken buna dikkat çekti. Bunu anlatmaya çalıştı. Bizim de bir Müslüman olarak hayatın gerçeklerini anlayıp hayatımızı gerçekler üzerine kurmamız gerekir. Hayatta gerçek olmayanlar, gerçeğe dayanmayanlar hayattan silinip gider. Mucize ve olağanüstü hallerin çok nadiren olduğunu, esas olanın hayatın kuralları olduğunu anladık. Her şeyini olağanüstü beklentilere bağlayanların, mucize ve keramet bekleyenlerin, kahraman bekleyenlerin gerçeklikten uzak olduğunu anladık. Ve bunun da bir Kur'an'ın mantığı olduğunu anladık. Mucize isteyip de mucizeye inanmayanların da Allah tarafından yok edildiğini anladık. Dolayısıyla böyle bir talepte bulunan, özellikle Peygamberin üzerimizde talepte bulunanlara Allah'ın özellikle bunu göstermediğini, gösterdiği zaman onları yok edeceğini ve Resul'ün de bu yönde çok fazla ısrar etmediğini anladık. Yine Kur'an anlatımları çerçevesinde toplumda sınıflama yapıp birilerini üstün kılmak, birilerini zayıf kılmak, Müslümanın yapacağı bir şey yok. Sınıflama yapanlar Allah'ın dinini anlamamışlardır. Sınıf anlayışını hakim kılmaya çalışanların bunu atalar yolu haline getirerek topluma dayattığını görüyoruz. Yine Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu ile ilgili, Kadir Gecesi ile ilgili değerlendirmelerimiz, o günkü şartlarda bizim bugün kutladığımız gibi bir Kadir Gecesi anlayışı olmadığı, Kadir Gecesi'nin kafirler tarafından farklı anlaşıldığı, Müslümanlar tarafından da yine farklı anlaşıldığını görüyoruz. Bundan dolayı veya bu anlayış içerisinde Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu önemli değil ve özellikle bugünle ilgili bir çalışma yapılmamıştır gerçekten. Bizim anladığımız anlamda bir şey olsaydı Resulullah özellikle bunu açıklardı. Bugün müminler için Kur'an'ın indiği, bu dönüşümün başladığı geceyi yüceltmektir. Müşrikler ise bu Kur'an'ın indiği geceye lanet diyorlardı. Ve başımıza gelenler zaten hep bu Kur'an izinden değil mi diyorlardı. Bu anlamda Kur'an'ın inişinin ne kadar mübarek, böyle bir şeyin başlangıcının da çok çok önemli olduğu, ancak zamanının veya bugünkü anlamda işte çok büyük mükafatlar vermenin o kadar önemsenmediğini görüyoruz. Yine başka bir konuya geçeceğim. İktidar olmanın önemli olmadığı, insanlar istenen önemli olmadığını anladık. Bizim de bunları yapmak zorunluluğumuz olmadığını anladık. Önemli olan Allah'ın istediği bir kişiliğe sahip olmaktır. Ya bu noktada günübirlik gece anlayışların bizim hayatımızda yer almaması gerektiği ve dolayısıyla kitabın doğrularına uymanın önemli olduğunu anladık. Zafer anlayışı ise sadece dünyada zafer kazanmak değil, her iki dünyada Allah'ın istediğini yaparak iyi bir sonuca ulaşmaktır. Kur'an çerçevesinde bunu anladık. Müminlerin önde gidenler, en alt seviyede olanlardan işte değişik seviyelerde, değişik kişilik yapılarında olduğunu ve herkesin aynı şekilde davranması, beklenmemesi gerektiğini anladık. Bu anlamda yani her şeyde kendimizi zorlamanın değil de işi oluruna bırakıp ama bir çaba içerisinde bazı şeylerin düzelmesi gerektiğini görmek için bazı şeyleri de zamana bırakmanın önemli olduğunu anladık. Bir de dünya birleşmekte hangi Mehmet abinin makalelerinde de olduğu gibi dünya birleşmenin bütün hayalini dünya menfaatleri üzerine kurmak olduğunu, dolayısıyla bu anlayışın Müslümanın anlayışı olamayacağını anladık. Şimdi burada iktidar olmak veya işte insanların tek başına olması noktasında Allah'ın insanı her şekilde denediğini, hem güçlüyken hem güçsüzken hem kendisine bir takım imkanlar verilmişken hem de imkansızlıkla denediğini gördük. Bu noktada hayatın şartlarına göre her şekilde denediğimizi anlayarak her şekilde hareketlerimize, düşüncelerimize, yaptıklarımıza dikkat etmemiz gerekir. Bunu anladık. İslam'ın barış olduğunu, işte bu barış çerçevesinde insanlara zarar vermediklerini, insanların kendilerinden emin olduğunu, yani mümin kelimesinin, Müslüman kelimesinin güzelliğini yansıttıklarını gördük. Dolayısıyla bize Müslüman olarak, mümin olarak insanların bizden emin olmasını, insanlarla barış içerisinde doğrularımızı anlatarak belli bir tablo içerisinde hareket edip, yani insanlara dayatma yapmadan, insanları kendi dediklerimizi kabule zorlamadan ama örnek olarak yaşamamız gerektiğini anladım. Şimdi çünkü Resulullah'ın sünneti bu yöndedir, uygulaması bu yöndedir. Sünnetten anlaşılanın sadece 5 vakit namazın sünneti olduğu anlaşılmamasını anladık. Yani Peygamber'i anlatırken onun bizim gibi bir beşer olduğunu unutmadan onu olağanüstü bir varlık haline getirerek yine geçmiş kavimlerin yaptığı gibi onu ilahlaştırmadan sadece Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu kabul ederek onu örnek almamız gerektiğini anladık. Bu noktada Yahudilerin ve Hristiyanların yaptığını yapmamamız gerektiğini, Hristiyanların Hazreti İsa'yı ilahlaştırdıkları gibi bizim de Peygamberimizi ilahlaştırmamız gerekmediğini, böyle bir şeyde onlarla yarışa girmemizin Allah'ın dininin sınırlarını zorlamak olduğunu anladık. Yine başka bir konu, arş kürsü noktasında Allah'ın bu kelimelerle, daha doğrusu mecazi kelimelerle bizim anlayacağımız şekilde gücünü anlatmasıdır. Yani gerçekte bizim anladığımız gibi veya dünyada düşündüğümüz gibi kavram olmadığını, bunların mecazi kavram olduğunu anlayarak Allah'ın her şeyi gören, her şeyi yapan, gerçekten dünyayı yaratıp Rahman kavramıyla her şeyi idare ettiğini, bu noktada arş-ı kürsünün de bunu temsil etmedir. Yine başka bir konu Allah'ın özellikle geçmiş kavimlerden bahsetmesinin, Allah'ın özellikle Mekkelilerin kervan yollarında, etrafındaki tanıdığı, bildiği yerlerde işte afete uğramış veya yeryüzünden silinmiş veya bir takım kalıntıları kalan toplumlardan bahsederken onların hikayelerini anlatması, onların gerçekten peygamberlerine neler yaptığını, Allah'la ilgili düşüncelerinin ne olduğunu ve sonunda işte birçoğunun helak olduğunu anlatırken bizim de etrafımızda olan yerleri görürken, gezerken buralarda ibret almamız gerektiğini, o toplumların başına neler geldiğini düşünmemiz gerektiğini anladım. Özellikle biz sürekli araziye gidelim sonra da birçok arkadaşımız o mezarlarda, o tarihi yerlerde hazine olabilir, işte büyük bir şey olabilir, işte mezarlar olabilir diye bakarak burada ki işte neredeyse ölü sayıcılığına doyurmaları gibi yanlış anlayışların Müslüman anlayışı olamayacağını, oralardan ibret almamız gerektiğini anladım. Onların başına ne geldi de yok oldular, yer altında kaldılar, geçmişte kurulan o medeniyetlerinin sonunun ne olduğunu, ne olup da yer altına gömüldüklerini düşünmemiz gerekmektedir. Yine bir başka konu, yeryüzünde hayvanların, diğer varlıkların da hakkı vardır. Biz bu dengeyi bozduğumuzda başımıza felaketler geliyor. Sonra da Allah'ım bize bu felaketi neden verdin, biz Müslüman diyoruz. Yeryüzünde bizim kadar onların da hakkı var. Ağzında, havasında, suyunda o dengeyi değiştirdiğimiz zaman felaketler yaşıyoruz. Doğanın, tabiatın, doğal olanın dengesini bozacak her eylem Allah'ın yasasına aykırıdır. Karşı çıkan toplum ve fertler cezasını bulacaktır. Bu fertlere ses çıkarmayan toplumlarda Allah'ın yasası deyince sadece din kuralları anlaşılmamalı. Bizim tabiat kuralı, sosyolojik kurallar dediğimiz her kuralda kimsenin değiştiremeyeceği hayatın gerçekleri Allah'ın yasalarıdır. Hayatın gerçeklerinden kopuk bir din anlayışının Allah'ın diniyle alakası yoktur. Bu bakımdan her şeyin gerçeğini ve doğrusunu araştırarak bulmalıyız. Alışkanlıklarımız ve toplumun alışageldiği, aileden aldığımız şeyler bize kolay gelse de doğru değildir, gerçek değildir. Dolayısıyla gerçek olmayan şeylere Müslümanların tabi olması, müminlerin tabi olması mümkün değildir. Özellikle sadaka ve zekat konusunda ise Allah'ın istediği bilinçli bir şekilde vermedir. Şeytanın istediği bilinçsizce verip saçıp savurmadır. Bu noktada Müslümanın bunu bilinçli yapması ve kendini de tamamen ortada bırakmaması gerekir. Bir de çocukları öldürmeyin diyor Allah. Onları gereği gibi yetiştirmeyip, onlara hayat hakkı tanımayıp, onları küçük yaşta ekmek parası için çalıştırmak veya onları istediği gibi yetiştirmeyip, onların ileride hayatlarının hüsran olması için başıboş bırakmak, onları işte gerektiğinde parası için çocuklarını satanlar, daha doğrusu bu özellikle doğuda başlı parası için satanlar, çocukların geleceklerini, umutlarını yok ederek onları öldürmüşlerdir. Ha geçmişte Rasul döneminde diri diri toprağa gömüyorlar, ha bu şekilde çocuklarını manen öldürüyorlar. Arasında çok fazla da fark yok. din zannın peşinde koşmayı, zannın peşine düşmeyi yasaklar. Her şeyin gerçeğini araştırmayı emreder. Zan sadece başkasının dedikodusu değil, şüpheli şeylerden oluşan din anlayışıdır. Allah bu anlayışı da kabul etmez. Yine tevbe konusunda yanlış yaptığında insanlardan özür dilemek, Rabbim benim için de bir yeni konuydu. Mehmet abinin özellikle belirterek anlattığı bu konu gerçekten güzel bir tespitti. Yanlış yaptığında insanlardan özür dilemek, aynı hataları, yanlışlıkları insanlara yapmamaktır. Allah'a karşı yapılan yanlışlardan vazgeçip af dilemek, yanlış yapmamaya söz vermektir. Aynı yanlışlara devam edip anlamını bilmediği kelimeleri özellikle tevbe konusunda söylüyorum ben veya işte tespit çıkma konusunda. Yani yaptığımız bir şeyi ne yapıyorsak bilerek yapmalıyız. Yani bilmeden yaptığımız kelimelerin özü olmayacağı için yani bu noktada bir değişiklik yaratmayacaktır. Niyette samimiyet, öz varsa bizim için çok şey ifade eder. Ancak özü olmayan, sadece kaba olan şeyler bize bir fayda sağlamayacaktır. Ham sadece dil ile ölmek değildir. Gerçek anlamda şükür hayata Allah'ın gözüyle bakmaktır. Onun gönderdiği bilgileri anlamıyorsam, kendi bilgilerimi onun bilgilerinin üzerine koyuyorsam bilgi de onu yüceltmemişimdir. Bu noktada gerçekten güzel bir tespitti. Hayatımı Allah'a göre kurmamışsam, başkalarına uymuşsam ona hamd etmemişimdir. Güzel tespitti. Ben bu noktada anlatacaklarım bu kadar. Gerçekten yani Kur'an'ın anlaşılmasında çok güzel tespitler var. Yani ben bu noktada Mehmet abi'ye çok teşekkür ediyorum. Yani şimdi genelde katılıyorum. Yani bu noktada benim özellikle sadece benim kafama takılan şey bir mucize konusundaydı. Onun dışında ben genelde olumlu buluyorum. Çok farklı gelse de bu noktada benim için çok çok sıkıntı olacak bir şey oluşmadı. Yani burada benim de daha önceden de bir bu şeylerde araştırma bu konuda yani geçmişim olduğu için çok fazla farklı bir şey gelmedi. Yani o noktada ben çok teşekkür ediyorum. Tabii ben o noktada diğer arkadaşların değerlendirmelerini de pek fazla dinleyemedim. Ama zaman buldukça da onu da dinleyeceğim. İnanıyorum ki o arkadaşların da çok güzel tespitleri vardır bu noktada. Ben katılanlara ve dinleyen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle Mehmet abi, Allah razı olsun. Evet, Yılmaz arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Hasan El kaldırdı, şimdi ona veriyorum. Buyur Hasan. Selamünaleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sefa Yılmaz kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Çok istifadeli oldu. Özellikle Sefa'nın belirtmiş olduğu bir husus vardı. Geçen haftalarda sizden de zikretmiştim. Ben de tekrar hani belki diğer arkadaşların da aynı kanaatte olduğunu tahmin ediyorum. Ramazan ayıyla birlikte bitirmiş olduğumuz bu Kur'an-ı Kerim üzerindeki final çalışmalarımız aslında konuların üzerinde böyle detaylı bir şekilde ya da kavrayabileceğimiz bir şekilde üzerinde çalışma, inceleme yani hazmetme diyelim kısaca bir şeyimiz olmadı. Fakat şu anda işte bir iki haftadır başlamış olduğumuz bu geçmiş çalışmalarımızın üzerindeki bu değerlendirmelerle o açığı kapatacağımızı, kapatabileceğimizi düşünüyorum. Yani hafta içerisinde her arkadaş geçmişe dönüp medeni sürelerden diyelim başlamak üzere eğer tekrar gibi bir çalışma içine girerse bu arada işte katılmış olduğu kavramları ya da bizimle paylaşmak istediği hususları gerek soru babından gerek de anladığı önemli hususları bulgulamak babından böyle bir katılımlarla önümüzdeki haftalarda da bu şekilde devam etmesinde ben çok fayda görüyorum. En azından ben kendim için buna çok ifade ettiğini söylemek istiyorum. Çünkü hakikaten biz bu çalışmaları yaparken hem tek taraflı olması hasebiyle dinleyici pozisyonda kalıyor olmak hem de çok geç saatlerde bitmiş olması nedeniyle bazı şeyleri paylaşma gibi bir durumla karşı karşıya gelmiş idik. Fakat şimdi sadece değerlendirmeleri beraber yapabilme fırsatları yakaladığımız için çok daha verimli, çok daha canlı, daha güzel geçecek diye düşünüyorum. Bakara süresi başından itibaren tekrar ediyorum. Takıldığım yerleri tekrar gerek tesirlere, gerek işte bir şeye bakıyorum. Bundan sonra yaptığımız çalışmayı tekrar dinliyorum. Ve bu şekilde kafamda pekişmeye ya da işte takıldığım hususları not alarak sizinle bunları paylaşmaya çalışıyorum. Eğer diğer arkadaşlar da hepimiz eğer bu şekilde bir yöntem takip edersek ben inanıyorum ki bu faydalı bir çalışma olur. Ben kendi açımdan böyle düşünüyorum. Diğer arkadaşlarımızın da bu konuda fikirlerini beyan ederlerse ona göre tabii bir seyir takip ederiz diye düşünüyorum. Tabii bu konuda en önemli fikri ya da şey de Mehmet abi verilecek. Mehmet abi de bu şeyinize yol verirse veya uygun görürse böyle bir çalışmanın faydalı olacağını inanırsan inşallah. Böyle bu şekilde devam edinceye kadar devam etmesinden ben yanayım. Şimdi ondan sonra geçen haftaki şeylerle ilgili hususları sormuştum. Mehmet abi de sağ olsun açıklamıştı. CHP'li bir güzel bir açıklama olmuştu. İzniniz olursa ben bir kas hususu daha tekrar Bakara Suresinin bu bir kısmı ile ilgili bazı hususları yine getirmek için de paylaşmak istiyorum. Takıldığım yerlerle ilgili. Bunlardan şöyle bir 63. ayette şöyle buyuruyor. Müminler ile Yahudi ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp iyi ameller işleyenler. Hiç şüphesiz Rableri katında mükafatlarını alacaklardır. Onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Burada tabi sözü geçen zümreler Yahudiler, Hristiyan ve Sabiiler. Bunların ortak özelliği Allah'a ve ahiret gününe inanmak ve salih amel işlemek. Belki bu bağlamda şu ayeti de ben sormak istiyorum. Çünkü o da buna paralel bir şey teşkil ediyor. 113. ayete şöyle geçiyor. Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyorlar dediler. Hristiyanlar da Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Oysa hepsi de kitabı okuyorlar. Gerçeği bilmeyenler de onların dediğini söylemişler. Şimdi Mehmet abinin bu ayetle ilgili yorumunda açıklama yaparken kullandığı bazı tabirler var. Mesela özellikle bazı isimlerin veya kavramların sloganlaştırılması. Yani isimleri baz alarak isimler üzerinden hareket edilmemesi gerek. Veya işin sloganlaştırılmaması gerek. Şablonlarla hareketin insanları yanlış noktalara götüreceği konusunda çok ciddi vurgular yapmıştı. Peki ne olacak burada? Yani öz ile hareket etme bu önemli. Şimdi burada tabii akla şöyle bir soru geliyor. Yani buradaki ehli kitap, onlara verilen kitaplar, yani tahrif edilmiş de olsa da mı yaşadıklarını, inandıklarını yani onaylayacağız? Yani hangi ehli kitap, hangi Yahudi ve Hristiyanlar? Çünkü hem 62. ayette hem de 113. ayette de, yani sözü geçen bu zümrelerin inandıkları, yani onlar kategorize edilirken Kur'an-ı Kerim'de, sanki bir şey var gibi, yani bu iki ayetin biraz daha ben üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca bir husus daha söylemek istiyorum. Yine Bakara Suresi'nin 222. ayet. Onlar iman etmişler. Özellikle müşriklerle onlar iman etmişler. Ne bir ayet. Yani belki burada müşrik, yani Yahudi ve Hristiyanlar müşriklerden ayrılıyor. Bir ayet daha var. Maide Suresi 5. ayette şöyle diyor. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerin zürveyikteki kadınları zehlal kılın. Buradaki şey arasında yani Mehmet abinin zikretmiş olduğu hani şablonculuk diye bu kavramdan. Sanki müşterilerin içerisinde, yani Yahudilerin ve insanlardan da olabildiği gibi başka tüm insanlardan da müşrikler olabildiği geliyor. Müşrik nereden ve itibariyle hangi kısma aidiyeti olursa olsun ve bir insan müşrikse onunla bir kadının veya bir Müslüman aslında yani Müslüman değil, şimdi haram kılıyor. Ama ehli kitaptan olursa iman edenler işte bu da bir tezat. Yani kitap, mesela özellikle bu Maide 5. ayet diyecekler. Ben önce kendilerine kitap verilenler, Zübeyde bir kadınları cehlam. Peki bu ben önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar ise bunlar nasıl sahibi? Mesela yine buna benzer, yani belki bu konuyla ilgili bir ayet daha var mesela Müntehine suresinde 10. ayette deniyor ki ey müminler, mümin kadınlar göç ederek size geldikleri zaman onları imtihan et. Eğer onların gerçekten mümin olduklarını anlarsanız onları kafirlere göndermeyin. Ne bu kadınlar onlara helaldir ne de o erkekler bunlara helal. Kafir kadınları nikahınız altında denmektedir. Ben tabii bu konularla ilgili bir de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanında aktarılan bir olay var. Bunu da sorun bu konu. Hazreti Ömer de şöyle. Allah kadınlarla evlenmeyi haram kılmıştır. Bir kadının Hazreti İsa veya Hazreti Meryem'in Rab olduğuna inanarak söylediklerinden daha büyük bir şirk tasavvuru tasavvur edemiyorum demiş. Burada bir ayrı nokta, yani bir kitap kafir değil. Yani küfredenler, kafir olanlar kategorisinde bugün ehli kitabı o iklimde gerçekten daha önce Kur'an'dan önce kendileri erenler Yahudi ve Hristiyanlardan Allah'a iman eden insanlar varmış. Diyorsak eğer bugünkü toplumla mukayese edersek yani çağımızda gerçekten Yahudi ve Hristiyanların inancına baktığımız zaman ve şu anda bunların kitaplarında zikredilen hakikatlerin daha doğrusu bilgilerin hakikaten bağdaşmak mümkün değildir ve şirk topluyoruz her tarafından. Yani kitap diye bugün yani bugünkü bir kitap diye aşağı varabiliriz. Onu sormak istiyorum. Evet. Daha önce de Kur'an okumalarını yaparken iyi hatırlıyorum. Benzeri yerlere yine Hasan'ın sorgusu üzerine cevaplar vermiştim. O bölümlerin açıklamaları bölümlerine baktığı zaman Hasan onları görecek. Ama demek ki açıklamalar yeterli gelmemiş. Öyle anlaşılıyor. Evet, Bakara 62. Şüphesiz inananlar, yani Müslümanlar ile Yahudiler, Hristiyanlar ve Sadilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzunda olmayacaklardır diye hükmetmiştir. Bakara suresinin ilk ayetlerinden olan bu ayetlerde Allah tıpkı Araplara yaptığı gibi Arap örfüne, Arap geleneklerine, Arapların eski dinine, atalar dinine yaptığı gibi aynı şekilde Hristiyanlara ve Yahudilere ve Sabilere de yapıyor. Müslümanlara şu metodu, şu örneği bu ayetle pekiştiriyor. Ey Müslümanlar! Toptancı olmayın yargılarınızda. Düşüncelerinizde toptancı olmayın. Şablon dediğimiz, yani toptancılık. Kalıplara göre şablonlar oluşturarak bu şablonlarla insanların hayatlarını veya insanlar hakkındaki değer yargılarınızı oluşturmayın. Nasıl? Mekke ayetleri içerisinde Allah o müşriklerin bütün geleneklerini, bütün örflerini, bütün yaşamlarını yok saymadı ise doğrularını kabul edip eğrilerini ortaya çıkarıp çelişkilerini ortaya koydu ise Bakara suresi biliyorsunuz Medine'de inmeye başladı ve Müslümanların Hristiyanlarla, Yahudilerle ve Sabilerle, yani Sabiler Yahudi ve Hristiyan ve Arapların dışındaki toplumlar olarak tarif ediliyor o günkü çerçevede. Bu toplumlar arasında Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler arasında da onların inançlarıyla ilgili, onların duygularıyla ilgili, onların düşünceleriyle ilgili nasıl putperest Araplara Allah doğrularına sahip çıkıp yanlışlarına hayır dediyse Müslümanlara bir örnek olarak diyor ki siz Hristiyanlara, Yahudilere ve Sabilere de aynı şekilde davranın. Unutmayın ki onlar arasında da kendi bilgilerine göre eksik bilgi olsa da, kendi inançlarına göre eksik inançları olsa da, Rablerine karşı samimi olan, inançlarında samimi olan, Allah'ın dini diye bildiği dini en güzel şekilde yaşamaya çalışan, Allah'ın adı anılınca kalpleri titreyen, başka yerde biliyorsunuz bu ayet var. Bu sözü kimin için söylüyor? Yine Hristiyanlar için söylüyor. Onlar için de öyleleri vardır ki Allah'ın adı alınınca kalpleri titrer, gözlerinden yaş akar ve yerlere kapanırlar. Kim için söylüyor? Yahudiler ve Hristiyanlar için böylelerin olduğunu söylüyor Allah. İşte Allah onların eksik bilgisiyle edindikleri din ile samimiyetlerini, inançlarını ayrı tutuyor. Ve Müslümanlara da bir metot olarak bunu gösteriyor. Diyor ki, ey Müslümanlar, şabloncu olmayın. İnsanların samimiyetini, inancını, inançlarına karşı özverilerini, yüreklerinin titreşini, gözyaşlarını ve kendi hayatlarını feda edişini değerlendirin. Belki bilgilerinize göre onlar yanlış olacaktır. Ama bilin ki o insanların içerisinde böyle gerçekten salih amel işleyen, Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Allah'ın hesabından korkan ve Allah'ın mükafatını uman insanlar var. Ve bunun için çalışıyorlar. Sizin gibi. Kendi şeriatlarında, kendi hukuklarında, kendi kurallarında bunu biliyorlar. Buna göre hareket ediyorlar. İşte Allah burada o gün için diyor ki, o gün için henüz kendilerine İslam ulaşmamış. Siz ulaştırmadınız, tebliğ etmediniz. O toplumu karşınıza alarak temelden yargılamayın. Bunlar şöyledir, cehennemliktir diye. Bunlar işte hesapta kaybetti. Bunlar kafir ordusu. Bunlar kafirler. Bunların işi bitik şeklinde hemen kestirip atmayın. Onlara hidayet ulaşıncaya kadar Allah onları kendi halleriyle, kendi durumlarıyla kabul ediyor. Kendi halleriyle, kendi durumlarıyla kabul ettiği zaman neyi çıkarıyor Allah öne? Onların samimiyetini, kendi inançlarında ne kadar dürüst ve ihlaslı olduğunu çıkarıyor. Şeriatlarına bak. Eksik bilgilerine bakmıyor. Zaten onların eksik bilgisi olduğu için, yanlışları olduğu için Allah Resulü'nü gönderiyor. Tekrar. O Resulü'yle insanlara gerçeği hatırlatıyor. Ama Müslümanlara diyor ki, ben böyle yaparken siz niçin toptancı olacaksınız? Niçin? Örneğin, birçok annemiz, babamız, teyzemiz, halamız, dedemiz, nenemiz, etrafımızdaki birçok insan Allah'ın ayetlerini, Allah'ın gönderdiği dini bizim gibi anlamadı. Hatta biz bile bizim gibi anlamamıştık şu anki gibi. Bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce, 40 yıl önce bizim gibi anlamadı. Örneğin Hasan dünden bugüne kadar ne kadar düşüncesinde gelişmeler oldu, değişmeler oldu. Hala da değiştireceği şeyler var. Diğer arkadaşlarımızın da öyle. Hala da Kur'an ayetlerini okudukça değiştireceği şeyler var. Bu değiştireceği şeyleri samimiyet katarak yapıyor. Yapabildiği kadar. Kimi hızlı değiştiriyor, kimi yavaş değiştiriyor. İşte Allah diyor ki, siz ey Müslümanlar, size gönderilen ayetlerle dinin gerçeğini öğrendiniz. Hidayetin ne olduğunu öğrendiniz. Buna bakarak eksik gördüğünüz, yanlış gördüğünüz her şeyi toptan silip atmayın. Rabbiniz onları kendi değerleriyle hesaba katacak. Kendi durumlarıyla. Amelinde yanlışlık olabilir, bilgilerinde yanlışlık olabilir ama Allah onların yüreklerine bakacak. Rabbine karşı tutumlarına, samimiyetlerine, ihlaslarına bakacak. Ben şuna inanıyorum ki, mesela Hasan kardeşimin nenesi veya dedesi Hasan'dan daha çok imanlıydı. Allah'ın adı anılınca kalpleri titriyordu belki. Tanımıyorum ama Hasan tanıyor. Ama Hasan'ın bugün öğrendiği Kur'an'ı bilgiyle onların bilgisini kıyasladığımız zaman asla onları Müslüman olduğu düşünülemez. Yanlış mı söylüyorum? Ama Allah bu ayetinde şu manaya getiriyor ve bundan sonraki gelen ayetlerinde diyor ki, kendilerine hidayet ulaşmamışsa, hidayetin gerçeği, şablonla kabul edilen bir din, kalıplarla kabul edilen bir din, ayetlerin dışında kabul edilen bir din, atalarından gelen bir din, yanlıştır, eksiktir. Ama gerçek din henüz onlara ulaşmamıştır. İşte Allah diyor ki, gerçeğim henüz onlara ulaşmamışsa, ben onların yüreklerine bakıyorum. Ben onların samimiyetlerine bakıyorum. Bulundukları din üzerine, bu dini Rablerine göre yaşamak için var güçlerle çalışırken yürekleri titremişse, samimiyetleri varsa, inançları varsa ve bunu da Rablerinden korktukları için yapıyorlarsa ben onları olduğu gibi kabul ediyorum diyor Allah. Şimdi bunu mu anlamıyoruz yani biz? Aynı mantıkla bugüne bakacağız. Bugün nice Hristiyan var hala dünyada. Onu bırakın. Bugün nice Müslüman var hala bu dünyada, bu topraklarda, Müslümanların yaşadıkları topraklarda. Allah'ın Kur'an'ı gönderdiği anlamda anlamış değiller. Her birini tek tek ele aldığınız zaman tel tel dökülüyorlar. İşte okuyoruz Kur'an'ı, ayetlerini okuyoruz, dökülenleri görüyoruz. Allah'ın ayetlerinin gerçeği, bırakın bugün Müslümanları. Bu ayet bugün Müslümanları da kapsıyor. Bulundukları şeriata göre, yalan yanlış eksik bilgileriyle, yürekleri titreyerek, Allah korkusunu taşıyarak, yanlış da olsa, eksik de olsa, sırf Rablerinden korktukları için ve gerçeği bilmedikleri için, gerçek henüz kendilerine ulaşmadığı için şu veya bu nedenle, inançlı ve dostça, inançlı ve insanca yaşamlarından dolayı Allah onları öyle kabul etti. Allah söylüyor. Biz hala da şablonla bakıp nasıl olur diyoruz. Öğrenseydi diyoruz, yapsaydı diyoruz, değişseydi diyoruz kendi kendimize. Burada Müslümanlık tartışılmıyor Hasan. Hala anlamadığın şey yok. Burada Müslümanlık tartışılmıyor. Burada tartışılan şey başka bir şey. Burada tartışılan kendisine henüz hidayetin gerçeği ulaşmamış insanların Rabbine karşı tutumları tartışılıyor. Al işte senin baban, anan, kardeşlerin, senin teyzen, halan, adı Müslüman, Allah'ın ayetleri gerçeğiyle ulaşmış mı? Birine çıkıp onlara ulaştırmış mı? Yaşıyorsa deden, nenen, evet, evet, aynen. Müslümanların Müslümanlığı tartışılabilirse, değerli kitabında aynı şekilde durumları aynı olmayı üzerinde müminler de olabilir. Evet, Allah işte buna diyor. Yani güvenilir olabilir. Burada kalıpla konuşmayalım. Allah mümin tarifini ne olarak kabul ediyor? Güvenilir. Hangi anlamda? Allah'a verdiği sözde duran, Allah'ın korkusunu yaşayan, Allah'ın hesabından korkanan, yaptıkları amellerle Allah'tan mağfiret dileyen, rahmet dileyen, mükafat dileyen ve bilebildiği kadar Allah'ın yanında olmak isteyen ve bunun için yüreği titreyen, göz nuru döken, gözyaşı döken insanlardan bahsediyor Allah. Kalıplardan değil. Biz felsefik dille iskolastik veya sosyolojik dille klasik Müslümanlık tipine göre, tiplemesine göre Kur'an anlamaya çalışıyoruz. O nedenle anlayamıyoruz bir türlü bu ayetleri. Eğer bize gelen ataların dininden kurtulup da Kur'an'ı kendi anlam içerisinde anlamaya başlarsak ayetler yerine oturur. Bütün mesele burada. Hala da mezheplerin etkisiyle, hala da klasik gelen bilgilerin etkisiyle biz baktığımız için anlayamıyoruz bir türlü. Hala da şablonlarla bakıyoruz. Müslümanın kuralı şudur, müminin kuralı budur. Hayır öyle bir şey yok. Bir kere bizim fıkhımızda, tefsirlerimizde veya değişik alanlarda anlatılan Müslümanın veya müminin tarifleri, tanımları, bunların kuralları daha sonradan konulan şeyler. Daha sonradan Müslümanların kendilerine göre sistemleştirdiği şeyler. Kur'an böyle bakmıyor olaya. Allah böyle bakmıyor olaya. Kelimelere yüklediği anlamlarla bakıyor. Hristiyanların içerisinden de, Yahudilerin içerisinden de, bugün Müslümanların içerisinden de, Sahabilerin içerisinden de verdiği sözlerde duran, Allah'a verdiği sözde duran, insanlara verdiği sözde duran, güvenilir olan, kimseye zararı dokunmayan ve bunu da Allah'tan korkusuyla, Allah'tan beklediği, umduğu mükafatla, rızayla yapmaya çalışan, ister Hristiyan, ister Müslüman, ister Yahudi ve ister Sahabi olsun fark etmiyor. Güvenilirlik esasını ortaya çıkaran, bunlar diyor Allah, bunların arasında bunlar var, ben onları o tutumlarıyla, o davranışlarıyla kabul edeceğim diyor. Ama Hasan çıkıyor şimdi, ben nasıl olur da kabul ederim diyor. Benim diyor Müslümanlık şartlarım var diyor. Benim diyor efendim diyor müminlik şartlarım var diyor. Bunlara uymuyor diyor. Sana ne? Sen Kur'an'ın anlattığını, Allah'ın söylediğini bir anlamaya çalış. Şartlarından sana ne? Onu sana Allah oluşturmuyor. Onu sana tarih oluşturdu. Mezhepler oluşturdu. Toplum oluşturdu. Toplumun içerisinde fıkıh oluşturan insanlar oluşturdu. Peki biz niye Kur'an okuyoruz? Tarihten gelen dinin yanlış olduğuna inancımız olduğu için okuyoruz. Okuduğumuz şeyler o tarihten gelen dini değiştirmeyecekse okumanın bir anlamı yok o zaman. Tanımları Allah yapmadan olayları anlatıyor bize. Tanımları da yapıyor. Ama bazı ayetlerde tanımların dışına çıkıyor. Mesela bu ayette tanımın dışına çıktı. Şirki tanımladı Allah. Müslümanlığı tanımladı. Ayetlerle ama. Dikkatinizi çekiyorum. Fıkıhla değil. Ayetlerle. Tanımladığı Müslümanlık ne? Allah'tan korkan ve Allah'ın emirlerine riayet edeceğini kalbinde, hayatında, aklında, duygularında hisseden, Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik diyen mümin, Allah'a karşı güvenilen, Allah'a güvenilir bilen, kendisini Allah'ın katında güvenilir olarak ortaya çıkaran, insanlara karşı zarar vermeyen, onlara karşı güvenilir olan, verdiği sözleri yerine getirerek, asla ihanet etmeyerek güvenilir durumda olan olarak tarif ediyor, tanımlıyor Allah. Şimdi bu tanımlara göre Hristiyanların içerisinde de, başka yerlerde de, başka dinlerin içerisinde de, hatta müşriklerin içerisinde bile kimler var? Güvenilir insanlar var. Ama Mekki sure değil, medeni sure olarak Allah burada Yahudilerden, Hristiyanlardan bahsediyor. Evet, konuştuğumuz ayet Bakara suresi. Şimdi biz bu ayeti inkar mı edeceğiz yoksa anlamaya mı çalışacağız? Allah bize şablonlara bakın demiyor. Allah bize anlattığımı anlayın diye bu ayeti gönderiyor. İnsanlara öyle bakın diyor. Şimdi bir Müslüman çıkacak. Ya Rabbi sen ne diyorsun ya? Senin ayetlerin çelişik. Bak şurada İslam'ı tarif ettin, şurada mümini tarif ettin. Bunlar ne Müslüman ne mümin. Ben onları nasıl kabul ederim? Diyecek. Böyle şey olur mu? Böyle şey olmaz. Çünkü Allah orada konuya farklı açıdan bakmış. Ve Müslümana da bunu öğretiyor. Ey Müslüman, hayatına, toplumlara, insanlara şablonlarla bakma. Kendi durumlarına göre bak. Kendine göre bakma. Sen Müslümansın, Müslüman olarak ona bakma. Müminsin, mümin olarak ona bakma. Onu kendi halinde, kendi içinde, kendi değerinde değerlendir. Göreceksin bak o zaman ne göreceksin. Adam ben Hristiyanım diyecek. Belki senden daha iyi bir şekilde Rabbinden korkarak, belki senden daha iyi bir şekilde kendisine hidayet ulaşmadığı için bildiği dinle, eksik diniyle senden daha samimi, daha ihlaslı bir şekilde Rabbine ibadet ediyor olacak. Onu öyle değerlendir. Ona göre davran. Kalıp olarak onu küfürde, şirkte hesap ederek onunla ilişki kurmaya kalkarsan o zaman olmaz diyor Allah. Onun için Müslümana uyarıyor. Diyor ki Hristiyanlara, Yahudilere ve Sahabilere bakarken onların tavırlarına, onların duygularına, onların düşüncelerine, onların inançlarına bakın. Çünkü onların içinde art niyetsiz, çıkarsız, bencil olmayan, gacı olmayan, içinde Allah korkusu olan, bildiği kadarıyla, inandığı kadarıyla, bütün samimiyetiyle Rabbine gelen ve bildiği şeriatıyla da Rabbine ibadet edenler vardır. Bunları öyle değerlendirin. Ben bunları kabul ediyorum diyor Rabbim. Bak ne diyor? Ben bunları kabul ediyorum. Onlar mükafatlanacak diyor. Ne zamana kadar? Müslüman gidip ona son gelen ayetleri anlatasıya kadar. Anlattı mı? Anlattı. Gerçeği gördü mü? gördü. İnkar ediyorsa bitti. Sınır oraya kadar. Bunu Allah diğer ayetlerinde söylüyor zaten. Burada hidayet ona ulaşmamışsa, daha gerçekten haberi yoksa, kendi gerçeğiyle, kendi inancıyla, bütün samimiyetiyle Allah'a ibadet ediyorsa, Allah'tan korkuyorsa, buna göre hareket ediyorsa, Allah diyor ki ben onu kabul ediyorum. Ona henüz hidayetim ulaşmadı. Peki ulaştıracak kim? Müslüman. Resulü öldü. Müslüman. Bugün yeryüzünde henüz daha kendisine hidayet ulaşmayan nice insan var. Bırak Hristiyanları, bırak Yahudileri. Bugün Müslümanlara henüz hidayet ulaşmadı daha. Ben Müslümanım diyenlere. Evet, biraz uzun oldu. Gelelim 113'e. Ne diyormuş bakalım. Yahudiler, Hristiyanlar bir temel üzerinde değildir dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir temel üzerinde değildir dediler. Oysa hepsi kitabı okuyorlar. Kitabı bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada hükmü Allah verecektir. Bunda bir şey yok. Bunun neyini soruyoruz ki? Allah Yahudi, Hristiyan ve müşrik topluluğunun biraz önce ihlaslarından bahsederken, biraz önce onların samimi olanlarından bahsederken, şimdi de bilgiçlik kapsayanlarından bahsediyor. Bu bilgiçlik kapsayanlar, ukalalık yapanlar, birbirlerine siz hak değilsiniz, aynı bugünkü Müslümanlar gibi. Önüne gelen sen sapıksın, sen hak değilsin, sen cehennemliksin, sen işte zındıksın, sen bilmem nesin dediği gibi, biz hakkız, biz kurtulmuş fırkayız, biz kurtulmuş cemaatiz dediği gibi, o gününde bencilleri, bilgiçleri, ukalaları olanlar, o toplumlar içerisinde böyle olanlar birbirlerine sizde hiçbir temel yok diye suçladılar. Medine döneminde Hristiyanların ve Yahudilerin arasındaki bu bilgiçler birbirlerine suçladılar. Allah da diyor ki bunlar birbirine suçlamaları önemli değil. Hiç kitabı olmayanlar da bunları suçladı diye orada bir işaret koyuyor Müslümanın önüne. Yani bunlar hadi kitap okuyordu. Birbirlerini suçluyorlardı. Kitap okudukları için bildiklerini düşünsek, düşüneceğiz yani. Onlar kitap okuyordu. Kitap okudukları için biliyoruz zannedeceğiz. Ama kitap okumalarına rağmen bunlar birbirlerine temel üzerinde değildir dediler. Hiç kitap okumayanlar da bunlara temel üzerinde değildir dediler. Diye Allah o günkü toplumun çelişkilerini, o günkü toplumun ukalalığını, o günkü toplumun içindeki bu ukalaları deşifre ediyor. Bunun bir ters yapısı yok. Diğer ayetlere bir çelişkisi yok. Allah toplumları adım adım, tane tane, kendi konumlarına, kendi keyfiyetlerine göre anlatıyor. Mesela 62. ayetle bu ayetin hiçbir çelişkisi yok. 62. ayet, Hristiyan ve Yahudi toplumundaki samimileri anlatırken, 113. ayette bu toplum içerisindeki müşkilatçıları anlatıyor. Bu toplum içindeki bilgiçlik taslayanları anlatıyor. Bugün de Müslümanların arasında kitap okuyanlar var. Okudukları halde birbirlerine temelsiz iddia ediyorlar. Görüyorsun yani. Bunun gibi yani. Bakalım 200'lükte. Evet, iman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de. Mümin bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha sayılır. Ha, ehli kitabın kadınlarıyla evlenmek, müşrik koşanlarla evlenmemek mevzu. Dikkat ediyorsanız Allah Rum suresinde Tevbe suresinde, Rum suresinde Hristiyanlardan yana olmuş, müşriklere karşı çıkmıştı Allah. Tevbe suresinde bütün müşriklere ultimatum vermişti. Ama ben bazı sureler okurken Allah'ın sadece müşriklere değil, Hristiyanlara da ultimatum verdiğini, Yahudilere de ultimatum verdiğini sürekli anlatmıştım. Allah'ın ultimatumları ayetlerinde sürekli vardı, hatırlarsanız. Bu ayetin indiği dönemde Allah Müslümanları İçlerinden kovan, onlara karşı çıkan ve Mekke'yi Müslümanlara dar eden müşriklere karşılık ve bunun yanında Medine'de Müslümanları kabul eden, Müslümanlara kucak açmış bir Medine vardı ve Medine'nin ahalisinin çoğu Yahudiydi. Farklı bir dindendi. Mekke onları kendi içinden dışlarken, atarken, işkence yaparken, 12 yıl biliyorsunuz bu süreçte, Medine onlara kucak açarken, bütün Arapları karşıya alacaklarını, bütün Araplara karşı olacaklarını bile bile Müslümanlar, Yahudiler ve müşrik Araplar birleşerek Medine'de bir devlet ilan ederken bu ateşin altına Müslümanlar da girdi. Medine'ye bağlı vahalarda yaşayan Bedevi Araplar da girdi. Müşrik aynı zamanda Yahudiler de girdi. Bu çok önemli bir olguydu. Medine vesikası dediğimiz vesikanın altına imza atarken Yahudiler, Müslümanlar ve Bedevi Araplar, Peygamberi Medine'nin kralı ilan ederken, Yahudiler, Bedevi Araplar ve Müslümanlar, bu ilanın bütün Arap dünyasında neyi gerçekleştireceğini, ne tür tepkiler doğuracağını gayet iyi biliyorlar. Şimdi böyle bir gelişimin arkasından bu ayetler geliyor. Ve çok güzeldir bu ayet. Bakınız, anlamadığınız yerleri söyleyeyim. Müslümanlar Mekke'den göç etmişler. Mekke'den göç eden Müslümanların çoğunun çocukları ve kadınları Mekke'de kalmış. Ben her zaman söyledim ayetleri okurken. Allah'ın ortaya koyduğu hükümlerde müthiş bir toplumsal olay, siyasal olay ve de strateji var. Özellikle Medine surelerinde strateji çok önemli bir noktada kendini gösteriyor. Şimdi Allah bu ayeti gönderiyor. Mekke'nin başında değil, Medine'nin başında. Yani daha Bedir Savaşı olmamış, Uhud Savaşı olmamış. Daha yeni devlet kurulmuş. Ama bu devlet Mekke'den göç edenlerin liderliğinde kurulmuş. Mekke'den göç eden insanların çocukları Mekke'de, kadınları Mekke'de, onun için Medine'de kardeşlik akdi yapılırken Medineli Müslümanlar Mekkeli Müslümanlara karılarını, çocuklarını, mallarını, mülklerini bölüştürmüş. Öyle değil mi? Şimdi sen Allah'ın kurduğu stratejiye bak. Ne diyor Allah? Allah'a ortak koşanların kadınlarla evlenmeyin. Ehli kitabın kadınlarıyla evlenebilirsin. Çünkü ehli kitap kucak açmış. Habeşistan'da Hristiyanlar, Medine'de Yahudiler Müslümanlara kucak açmış. Mekke'deki müşrikler savaş açmış. Müslümanlar kaçmak zorunda kalınca kadınlar orada kalmış. Şimdi bu ayet gelip de Müslümanlar okuduğu zaman toplumdaki yansımaya bakın. Arap dünyasındaki yansımaya bakın. Nasıl bir yansıma? Bu ayet okunuyor. Ey Müslümanlar! Müşriklerin kadınlarıyla evlenmeyin. O gün böyle bir hüküm o toplumlara hakaret olarak geliyor. Öyle sayılıyor. Hakaret. Yani şimdi bir erkek evlenmeye kalkacak, müşriklerin kadınlarıyla Müslüman olduğu için evlenmeyecek. Onu hakir görecek. Onu zelil görecek. Onu evlenmeye dahi değer bulmaz görecek. Ama bir Yahudi kadınla bir Hristiyan kadınla evlenmeye değer bulacak. Şimdi bu stratejiyi anlamadınız mı? Kavramadınız mı? 1500 yıl sonra bu çağda yaşıyorsunuz. Bir Arap Medine'de Müslüman bu ayete göre ben müşriklerin kadınlarıyla evlenmem dediği zaman o gün ataerkil bir toplumda kadınlara hakaret olarak geliyor. O kadına, o topluma. Bunun yansıması ne? Aynı türde yansıma. Bu sefer Arap erkekleri de, müşrik erkekleri de diyor. Biz de onların kadınlarıyla evlenmeyiz diyor. Biz de o Müslüman kadınlarla evlenmeyiz diyor. Peki o Müslüman kadınlar nerede? Müşrik Arapların arasında. Anlamadınız mı hala? Allah öyle bir hüküm koyuyor. Bu hükümle Medine'deki kadınları değil, Mekke'deki mümin kadınları koruyor. Müslüman kadınları koruyor. Anlamadınız mı hala? Medine'ye inen ayet, Mekke'de kocası Medine'ye göçmüş, tek başına kalmış, putperestler arasında bulunan mümin kadınları korumak için iniyor. Çünkü Allah o Arap erkeklerinin inançlarını, kadına verdikleri değeri ve gururlarını hesap ediyor ve gerçeği gayet iyi biliyor. Bir ayet gönderiyor. Bu ayetler okunmaya başlandığı zaman Arap müşrikler şöyle demiyor. Bu Müslümanlar göçtü gitti, çocukları kadınlar burada kaldı. Bunların kadınlarına sahip çıkalım, bunların çocuklarına sahip çıkalım demiyor. Bu ayet geliyor. Madem ki Müslümanlar bizim kadınlarımızı beğenmiyor, hakir görüyor, biz de onlarınkini beğenmiyoruz diyor. Biz de onlarınkini hakir görüyoruz, tenezzül etmiyoruz diyorlar. Anlamadınız mı Allah'ın bu ayetin hikmetini? Elbette Mekke'deki mümin kadınlar korunuyor bu ayette. Çünkü Araplar onur düşkünü. Bir Araba, biliyorsunuz bakın, Araplar onur düşkünü. Bir Arap erkeği kızını birine vermeye kalktığı zaman, gönderdiği zaman bak evinden gönderiyor. Bir Arap lideri, bir Arap kabile reisi, bir Arap erkeği, bir Arap zengini, bir aşiret reisi gönderdiği zaman, karşı taraf kızını kabul etmediği zaman savaş çıkıyor. Bu onursuzluk oluyor. Bunu okumadınız mı tarihte? Allah bunları bilmiyor değil, biliyor. Ama biz bilmiyoruz. Biz bilmediğimiz için öyle, neden acaba böyle, neden böyle, neden böyle diyoruz. Halbuki strateji, Medine'deki inen ayetlerin birçoğu strateji. Değil, tamamı strateji. Biraz önceki okuduğumuz 62. ayette strateji. Müslümanlara, Yahudi ve Hristiyanlara şöyle bakın diyor. Bunların içinde şöyle şöyle şöyle insanlar vardır, onlara sahip çıkın diyor. Hepsini toplan diyor, değerlendirmeyin diyor. Bu ayette de tam Mekke'de Müslüman erkeklerin kontrolü altında olmayan mümin kadınları Allah bu ayetle mükemmel bir şekilde koruyor. Arap erkekleri, müşrikler Müslüman kadınlara saldırmıyor. Onların ırzları ve namuslarına dokunmuyor. Çünkü diyor bunların kocaları Müslümanlar diyor bizim kadınlarımızı hakir gördü, zelil gördü. Değersiz saydı, biz de bunları değersiz sayıyoruz. Onlara yaklaşmaya karşı iğrenmeye başlıyorlar. Hakaret sayıyorlar çünkü kendilerine yapılanı. Aynı hakareti mümin kadınlara yapmaya başlıyorlar. Böylece korunuyor. Dolaylı bir şekilde. Bunu anlamadınız mı? Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değildir. Gerisini okumuyorum ayrıca. Çünkü okumaya da değer görmüyorum değil. Çünkü konu belli yani. Peygamberimiz Medine'de devlet idare ederken oturup da minber üzerinden idare et. Ta Bizans'ın içine kadar, ta İran'ın içine kadar, bütün Arap dünyasının içine kadar, kabilelerine varsaya kadar ajanlarını çalıştırıyordu. Haber topluyordu. İstihbarat yapıyordu. Hatırlarsanız bazı nedenlerle o anlaşmadan sonra göçler yasaklanmıştı. Yani Mekkelilerle Müslümanlar arasında yapılan o anlaşmada yasaklanmıştı göç. Hangi göç? Mesela Mekke'den göç edecek, kaçacak bir mümin erkek, tabii konuşmalar anında o anda mümin erkeklerden de söz ediliyordu. Bir mümin erkek Medine'ye kaçarsa peygamber onu kabul etmeyecek. Böyle bir hükmü verirken kendilerine göre çok şey düşündüler. Ama böyle bir hükmü verirken Mekke'den Medine'ye Müslüman gelemiyor. Mekke'den Medine'ye kafir de gelemiyor. Medine'den Mekke'ye kafir gidemiyor. Müslüman da gidemiyor. Şimdi olayın arka planına bakın. Bu hüküm nereye vardı? Hatta Mekke'den bazı mümin erkekler kaçtı. Peygamberimiz onları geri vermek için gönderdi. Onlar da Mekkeliler onları teslim alıp Mekke'ye götürürken kaçtılar pahalara. Medine'ye dönmediler. Peygamber kabul etmeyecek diye. Mekke'ye giremediler. Pahalara kaçtılar. Pahalara kaçınca ne oldu? Bunlar ne yiyecek ne içecek? Bunlar Müslüman. Medine'ye gelemiyor, peygamber geri gönderecek. Peki ne yaptılar? Bu sefer bunlar Mekkelilerin pahalarına, çervanlarına, yoldan geçen insanlarına saldırmaya başladılar. Eşkıyalık yapmaya başladılar. Tarihte okuyun, göreceksiniz yani. Sonra Mekkeliler kendileri gelip dediler ki bu hükmü kaldıralım. Çünkü bizden kaçıyorlar. Ya Muhammed sen hükmü uyguluyorsun, almıyorsun, geri gönderiyorsun. Ama bunlar elimizden kaçıyorlar, bize zarar veriyorlar. Dengesi kaldıralım. Kaçan kaçsın. Gel, bu hükmü kaldıralım dediler. Kendileri gelip tekrar daha sonra. İşte bazı hükümler var ki şartlarda ilk anda bu Hudeybiye anlaşmasındaki hükümlerde ilk anda Müslümanların aleyhine gibi görünen bütün hükümler Müslümanların lehine tezahür etmeye başladı. Mekkeliler ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir de Medine'de ne olup ne bitiyor konusunda sürekli haber toplamak istiyorlar. Ama toplayamıyorlar. İşte ajanlık yaptırmak için bazı kafir kadınları, göz açık, uyanık kafir kadınlarını diyerek Medine'ye gönderiyorlar ve diyorlar ki gidin oraya biz de Müslüman olduk deyin, onlardan bilgi toplayın, bize gönderin diye Mekke'den kadın çıkarıyorlar Medine'ye doğru. Allah biliyor, Mekke'deki insanlar bilmese de inanmasa da, Medine'dekilerin haberi olmasa da Allah biliyor bu ayet. Bu ayetin arka planındaki olan şey, tarihteki bu olaydır. Diyor ki Allah, bunları imtihan edin. Bunlar Müslümanız diye geliyor. Bunları imtihan edin. Müslüman olmadıklarını imtihan ederseniz anlarsınız. Anladınız. Bunların müşrik olduğuna inandınız. İçinize kadar gelmiş bu müşrik kadınlarla asla evlenmeyin. Çünkü niye? Çünkü onların amacı zaten Medine'de kalmaktı. Onların amacı neydi? Medine'de kalıp bilgi toplayıp Mekke'ye haber uçurmaktı. Şimdi ayağımıza kadar gelmiş bu kadınlar müminiz demişlerdi ama kafir çıkmışlar. Ne fark eder? Ha, hadi hatun da lazım. Önemli değil sayısı. Ha, bunları da evlenelim. Diyebilirler mi? Allah onların öyle diyeceğini hesap ediyor. Arap erkeğinin Müslüman da olsa böyle diyeceğini hesap ediyor ve hükme gönderiyor. Asla evlenmeyin. Ne yapacaklar o zaman? Geri gönderecekler. Veya onları ayrı tutacaklar. Ailelerine kadar sokmayacaklar. Evlerinin içine sokmayacaklar. Bu ayetler her birisi mutlaka tarihte bir olay olan ve bu olayların arkasından Allah'ın hüküm olarak gönderdiği, bilgi olarak gönderdiği, önceden haber olarak gönderdiği ayetlerdir. Hepsinin altında toplumsal yaşamda, o günkü devlet yaşamında iki devlet arasındaki yani Medine ile Mekke arasındaki müthiş bir rekabetin, siyasi stratejinin ve siyasi dehanın eseri olarak bu ayetler ortaya çıkıyor. Her birisinin altında o günkü şartlarda, o günkü anlamda müthiş anlamları var. Birincisi, ajanlık yapmaya gelen kadınlar mümin değilse, örnek diyelim, kafir çıktıysa, ha gelmiş evlenelim diyemezsin, zaten amaçları o. Ama bir erkek diyebilir, Allah onun için engeli koyuyor. Batı, ha ayağımıza kadar gelmiş, bunlarla biz evlenelim dediğimiz zaman, o zaman önceki okuduğumuz ayete ters geliyor. Çünkü önceki okuduğumuz ayette ne demiştik? Müşriklerle evlenilmez demiştik. Evlenmeye kalktığın zaman ne oluyor? O kendi kendimizi inkar oluyor. Dolayısıyla gelen kadınların kafir çıkanlarıyla evlendiğimiz zaman Mekke'de kalan kadınlarla da o kafirlerin evlenme hakkını vermiş oluyoruz. Şimdi bunu yapabilir miyiz yani? Daha önce müşrik kadınlarla evlenmez demiş ayet. Bakara 221. Mümtehine gelecek, ayağınıza kadar gelmiş kafir kadınlarla evlenin diyecek. Öyle şey olur mu? İşte o zaman çelişiyor. Evet, Bakara 219 diyor. Bakalım neymiş 219 Bakara. Bunun niye sorulduğunu anlayamadım. Sana içkiyi ve bunları sorarlardı ki onlardan hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Bunu mu sordunuz? Neresini sordunuz anlayamadım. Neyini sordun? İçkiyle ilgili gelen ayetlerin ilklerinden bir tanesi bu. Daha sonra içki pisliktir diye şey yapıyor. Evet, ilk anda böyle geliyor Hasan. Fayda ve zarar olarak geliyor. Yok, bu hükmü Allah daha sonraki ayetleri nefs ediyor. Evet, bunu biliyorsunuz yani. Bu ayetle, biliyorsunuz içki ayetiyle ilgili 3 tane ayet geliyor. 1. ayet bu, 2. ayet diğeri sarhoşken namaza yaklaşmayın oluyor. 3. ayette de anlamadın mı? Burada fayda zarar mülazası yok. İçkiyle ilgili ayet, içkinin yasaklanmasıyla ayet 3 tane. Arka arkaya gelmiyor bunlar, zaman aralıklarıyla geliyor. Önce Allah namaza yaklaştırmıyor içenleri, sonra içkinin zararından, faydasından sözü, faydasının değil, zararının daha çok olduğunu söylüyor. Daha sonra da kaldırıp atıyor. İçki yasaklanmıştır diyor. Pisliktir diyor, içmeyin diyor. Bunu herkes biliyor, sen mi bilmiyorsun yoksa? Evet, buradaki sorunun mantığını anlamadım. Belki sesin kesildi, neden sordun, niçin anlamadın, ben sana mikrofonu vereyim, sen bir anlat. Evet abi, teşekkür ediyorum. Buradaki sorun da aslında şuydu. Allah'ın emir ve yasaklarında bir gereken mi gerektiği? Yani mesela burada zikredilen işte içki ve kumarın da işte faydaları da var, zararları da, ama zararları çok olduğu için. Peki bu yasaklama dediğimiz gibi tedirici olarak içkinin yasak edilmesinin aşamalarının ilkleriydi bunlar, ama bunu genelleştiremeyiz belki. Kızın bu ayetleri açıklarken yaptığınız açıklamada özellikle mesela işte cumartesi günü balık avlanmayı da işte Rabbim yasaklamıştı. Yani dilerse, hani şöyle bir mantık kurulursa bu yanlış mı? Yani bu ayetten hareketle diyelim. Allah'ın emir ve yasaklarının mutlaka bir gerekçeye dayanıyor olması ve bu gerekçede de işte insanların faydasına olan şeyler emredilmiş, zararına olan şeyler de yasaklanmıştır gibi bir sonuca çıkılabilir mi? Yani ben genel olarak bütün emir ve yasakları da hani kapsayacak şekilde belki böyle bir yorum çıkarılabilir mi yani? Bu doğru bir sonuç mu olur? Onu ben irdelenmesi için bunu gündeme getirdim. Teşekkür ediyorum. İşte zaten bütün mesele burada. Böyle bir görüş çıkarılamaz. Böyle bir muhakeme çıkarılamaz noktasından ben o cumartesi yasağını ve diğer yasakları, hatta ve hatta Allah'ın yarattığı insan olarak üzerin, Adem'den bu yana kadar yapımızın değişmediğini, değişmeyen bu yapımıza Allah'ın farklı rasuller aracıyla farklı hükümler verdiğini, kimine haram dediğini, kimine helal dediğini, aynı konuları, kimine bazı şeyleri yemeyi yasakladığını, kimine yasaklamadığını, eğer gerçekten zararlıysa bunlar o zaman yasaklandığı zaman, sonradan insan fıtratı mı değişti ki zararlı halde değil diye sorgularla böyle bir hükmün çıkarılamayacağını ifade ettim. Asla bu ayetten giderek zararlar haramdır, yararlar helaldir hükmü çıkmaz. Çünkü Allah'ın yararlı gördüğü birçok şeyi de geçmişte yasakladığını görüyoruz. Örneğin balık avlamak yararlı bir şeydir. Ama cumartesi günü yasaklamıştır. Cumartesi günü özelliği mi var? Dedik. Veya işte geçmiş toplumlara şunlar haram edilmişken şunlar size helal kılındı diye saydığı şeyler var. Geçmiş toplumlara zararlı gördüğü olayları Allah sonradan faydalı mı hale getirdi? Yoksa insan mı değişti? Ne değişti? Hayır. Allah kurallarını imtihan için koyuyor. Hepsi bu. Tersine geleneksel fıkhın böyle bir yargısı var. Atalar dinimizin böyle bir yargısı var. Bu yargıdan giderek Allah'ın helal kıldıklarını haram kılma, haram kıldıklarını helal kılma eğilimi var. Özellikle helal kıldıklarını, serbestlerini haram kılma eğilimi var. Allah ne diyor? Bunlar benim helallarımdır, haramlarımdır. Bunların dışında size hoş gelen, güzel gelen şeyleri yiyin için diyor. Allah'ın koyduğu yasaklarda, haramlarda yoksa bir olay, yenilecek içilecek şeylerde. Allah diyor ki ben yasaklamadıysam, size serbest bıraktıysam, serbest bıraktığım konularda siz kendinize hoş ve güzel şeyleri yiyin için diyor. Şimdi ayet kendinize hoş ve güzel şeyleri yiyin için deyince bu ayetten de giderek bir insan kendisine göre hoş ve güzel görmediği bir şeyde kullara yasaklamaya başlamış. Yani Allah'ın haram kılmadığını haram kılmaya başlamış. İşte fıkıh böyle oluşmuş. Şimdi bu fıkıh, elimizdeki fıkıha bakarsak bir sürü fakihlerin, müştehitlerin haram saydıkları var. Niçin? O müştehide göre hoş görmemiş, güzel görmemiş, çelik görmüş, tiksinmiş, yememiş, içmemiş, yenmez demiş. Bir de kendine göre fayda ve zarar tayin etmiş. Zararlıdır demiş. Ve hükmünü vermiş, haramdır demiş. Allah'ın hakkında hüküm vermediği bir konuda haram hüküm vermiş. Halbuki Allah onu hüküm vermeyerek bütün müminlere serbest bırakmış. O kişinin kendine göre zararlı gördüğü, kendine göre hoş görmediği bir şey bir başka kişiye göre hoş olabilirdi, zararlı olmayabilirdi. Çünkü insanın kendine göre fayda ve zararlı gördüğü şeyler görece kavramlardır. İnsanın kendine göre hoş ve güzel gördüğü şeyler görece kavramlardır. Onun için Allah bu konuda müminlere şu ayeti gönderiyor. Haramların bellidir, yasakların bellidir. Bunun dışında kalan konularda size hoş ve güzel gelen şeylerden yiyin için diyor. Allah'ın kitabında yasaklanmadığını görüyor isek, hangi topluma göre olursa olsun fark etmiyor. Her toplum kendine göre hoş ve güzel gördüğü şeyi yiyecek. Hatta örnekler verdi. Allah'ın kitabında kedi yemek yasak mı? Hayır. Tavşan yemek yasak mı? Hayır. Köpek yemek yasak mı? Hayır. Deve kuşu yemek yasak mı? Hayır. Kertenkele yemek yasak mı? Hayır. Yılan yemek yasak mı? Hayır. Kaplumbağa yemek yasak mı? Hayır. Yok böyle bir şey. Peki herkes yiyebiliyor mu bunları? Her toplum bunları güzel ve hoş görebiliyor mu? Hayır. Peki bazı toplumlar bunları zararlı görebiliyor mu? Evet. Peki zararlı gören toplumlar bunları haram ilan edebilir mi? Hayır. Peki zararlı görmeyen toplumlar bunları helal ilan edebilir mi? Hayır. Çünkü helal ilan etmek hüküm koymak demektir. Haram ilan etmek de hüküm koymak demektir. Allah'ın serbest bıraktığı konuda, yani Allah'ın helal ve haram demediği konularda insanlar serbesttir, hüküm yoktur. Ne helal hükmü vardır, ne haram hükmü vardır. Anladın mı? Allah'ın helal demediği, haram demediği bir konuda serbestliği vardır ve serbestliği noktasında kimse helal hükmü de haram hükmü de koymaz. Koymamalıdır. İşte Allah bu muhakemeyi, bu mantığı veriyor. Sanıyorum anlaşıldı Hasan. Evet, kıyas ile de mi olmaz dedir. Kıyası çok dikkatli yaparsan olur. Ama biliyorsun bazı mezhepler kıyas haramdır demiş. Kıyas yapanlara da sapıklar demiş. Evet, kıyas ile olur. Kıyas bir muhakemedir. Kanarya olmaz dedi ama kanarya kıyas nedir tam kavrayamamış. Onun için olmaz diyor. Kıyas ile olur. İsim şart değildir. Bakın şablonlar şart değildir. İsimler şablondur. İskinin haram olmasına neden olan şey nedir sorusuna baktığımız zaman haram edilen şeye bakılır. Hamdır. Allah onun haram edilme nedenlerini saymış. Örnek verelim. Sayarak gitmiş ve sonunda haram etmiş. Kıyas nedir? Hamra haram eden, haram ilan edilmesine neden olan ve Allah'ın saydığı bu meseleleri bir başka mesela birada, mesela şarapta, mesela rakıda görüyor isek efendim bunun ismi hamur değil. Rakının ismi hamur değil, içelim o zaman. Biranın ismi hamur değil, içelim o zaman. Şarabın ismi hamur değil, içelim o zaman. Diyemeyiz. Allah orada özü söylüyor bize. Öz. O özde isimler değişebilir. Şablon isimler. Ama öz değişmez. Allah orada hamur yasaklamıyor. Ama orada insanın iradesini yok saydıran şeyi yasaklıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Allah Resulü diyor ki insan aklını ve insan iradesini yok saydıran bir şeyi az da olsa çok da olsa yasaklıyor. Bu ayet açıklarken. Ya Resulullah biz az içiyoruz. Aklımız gitmiyor. İrademiz de gitmiyor. Biz içelim mi? Yok. Allah bir şeyi haram kıldıysa azı da haramdır. Çoğu da haramdır diyor. Allah Resulü. Anladınız mı? Sanıyorum anlaşılmıştır. Evet. Bugünlük bu kadar diyelim. Söz alıp da bir şey söylemek isteyen varsa buyursun. El kaldırsın vereceğim. Değilse kapatacağım. Söz alıp bir şeyler söylemek isteyenler varsa el kaldırsın. Bekliyorum. Selamünaleyküm. Az önce açıklamalar yaparken ben hep de yazmıştım ama sanırım okunmadan kaldı. Sanki kitap derken o anda anlatırken aklıma takıldı. Genellikle işte kendisine kitap verilen peygamberler olarak düşünürdü. Üzerinde ben de fazla düşünmemiştim açıkçası. Şimdi peygamberimize de eski kitap diyoruz. Ama kitap olarak eline Allah'tan bu şekilde kitap gelmiyor. Biz genellikle hani kitap şeklinde düşünüyoruz ama hani vahyettiği peygamberine eski kitap deniyor yanlış bilmiyorsam eğer. Bu arada Mekke halkı da Hazreti İbrahim'in takipçisi tarihten anladığımız kadarıyla. Çünkü hac olsun bir takım Hazreti İbrahim'den kalan şeriatı yaşıyorlar. O dönemde müşrik olarak nitelendiriliyor Kur'an'da. Hristiyan ve Yahudilerin ehli kitap Mekke'dekilerin müşrik olarak nitelendirilmesi eğer kısa bir açıklamazsa cevap varsanız sevinirim. Yoksa haftaya kalsın uzun bir açıklama gerekiyorsa. Yani buradaki bu tespitin nedeni acaba? Yani Mekke'lilerin sebebi onları Hazreti İbrahim'in takipçileri olarak kabul edebilir miyiz? Bunu soracaktım. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet. Kitap ehli veya ehli kitap tabiri Kur'an'ın kendi tarifi. Yani daha sonradan ifade edilmiş değil. Sadece mevcudu isimlendiren bir şey. Yani Kur'an ayetleri inerken Arap müşriklerinin bir kitabı yoktu. İnler adına. Yani onların bir atalar dini vardı. Kendilerini Hazreti İbrahim'e dayandırıyorlardı. Fakat ellerinde okuyup durdukları bir kitapları yoktu. Yazılı kitapları olmayınca Allah onlara ummi dedi. Veyahut da işte kitapsız dedi. Bazı ayetlerde ummi olarak geçiyor. O ummiler diyor yani. Okuma, yazma noktasında olmayanlar. Yahudi ve Hristiyanların ise ellerinde kitapları vardı. İncilleri ve Tevratları vardı. Bunları Allah'tan geldiğine inanıyorlardı. Allah onlara kitap ehli derken ellerindeki kitabı değiştirdiklerini söylüyordu. Ama içinde doğrularının da olduğunu söylüyordu. Ayrıntısına çok fazla girmiyordu. Kısım kısım girdikleri de oluyordu ama onlara sizler kitap okuyorsunuz. Siz ehli kitapsınız. Kitap ehlisiniz. Yani okuyan insanlarsınız. Müşrikler ise okuyan insanlar değildi. Bugün biz de ehli kitabız. Eğer yeni bir Resul gelse ve yeni ayetler iniyor ise bugün Müslümanlar da kitap ehli olarak yani kitap okuyanlar olarak tarif ediyor. Kitap ehli kitap ifadesi bir hakaret ifadesi değil. Mevcudunun tanımlanması meselesi. Mevcut tanımlanıyor. O gün Müslümanlarla ilgili üç toplum var. Yahudiler, Hristiyanlar ve Araplar. Arapların kitabı yok ellerinde. Yahudi ve Hristiyanların kitabı var ellerinde. Allah kitabı ellerinde olan ve bunu okuyup duranlara kitap ehli diyor. Türklerden umuyor. Onun için bu bir din şablonu veya bu bir din tanımı değil. Bu, bugünkü yapının, sosyal yapının, kültürel yapının tespitinden ibaret. Yahudilerin ve Hristiyanların yazılmış bir kitapları var. Ellerinde mevcut, öbürlerinin yok. İşin en garibi, Müslümanların da henüz o gün yazılmış bir kitapları yoktu. Parça parça geliyordu. İşte Resulullah kemiklere, ceylan derilerine oraya buraya yazdırıyordu. Bugünkü gibi Kur'an ellerinde insanların yoktu yani. Ben de bir sure veya bir surenin yarısı, sen de bir sure, onun yarısı, onda bir sure veya iki sure, öbürkünde bir sure veya iki sure veyahut da bazen hiç yok, sadece ezberlemiş ezberinde. Masada kitap da yoktu yani. Onun için bu tür tanımları vaka tanımı veyahut da vakayı tespit olarak bakmakta yarar var. Bundan ayrı bir anlam çıkarmaya gerek yok. Evet. Başka? Varsa el kaldırsın. Başka var mı? Başka yok. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun.